ñooñu nag yàlla defal lu féewal. ci barki Cheikh Seydi El Hadj Malick. ci barki Cheikh Seydi El Hadj Malick. radiyallahu taala anhu. radiyallahu taala anhu. fab xéwal bi itam jaarale ko ci moom itam. fab xéwal bi jaarale ko ci moom. yàlla dinu fi xëcc ba nu bokk ak moom jamono. yàlla dinu xëcc ne ba nu bokk ak moom jamono. ndax yi mu ànd ak ñun yépp di ko jëf. ndax yi mu ànd ak ñun yépp di ko jëf. manoon na ko bàyyi te du tee loolu dox. manoon na ko bàyyi kat te du tee loolu dox. ndax liggéeyee nit ñu ko mën a doxal. ndax liggéeyee nit ñu ko mën a doxal. am na wéridi goo xam ne itam wéridi gi tax na ba mën na koo lay. am na wéridi bu it tax na mën na koo lay def lay. am na itam aajo yu aju ci moom ci lislaam bi. am na it aajo yu aju ci moom ci lislaam bi. ak ci tariqa bi. ak ci tariqa bi. ak ci tariqa yëpp. ak ci tariqa yëpp. ak bokk gi. ak bokk gi. yoo xam ne. yoo xam ne yii. bu dul woon xërteem. bu dul woon xërteem. yooyu yëpp. yooyu yëpp. kon dafay santaane rek. kon day santaane rek. ñu di ko def. ñu di ko def. et te mu nekk ci yooyu. te mu nekk ci yooyu. kon nag yàlla na ko yàlla wattu. kon nag yàlla na ko yàlla wattu. yàlla mi nu ko mën a fayal yàlla na ko fayal. yàlla na ko mën a fayal yàlla na ko yàlla fayal. bi barakati Seydi El Wujud sallallahu alayhi wa sallam. bi barakati Seydi El Wujud sallallahu alayhi wa sallam. gàmmu gi nag sëriñ bi gàmmu na ko ba noppi. nee gàmmu gi nag sëriñ bi gàmmu na ko ba noppi. alhaj Abib mi ngi fi. ne alhaj Abib. mi ngi fi. mi ngi fi. radiyallahu taala anhu. radiyallahu taala anhu. rakkam ju tedd jooju. rakkam ju tedd jooju li. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. mu di ko dimbali. mu di ko dimbali. di ko noppal ci yu bari. di ko noppal ci yu bari. di ko doxal ci yu bari. di ko doxal ci yu bari. di ko defal ci yu bari. di ko defal ci yu bari. dinu noppal ci nit ci lu bari. dinu noppal nit ñëpp kat ci lu bari. kon nag. kon nag. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. ndax. ndax. su dul woon taxawaayam. su dul woon taxawaayam. ku demee ni man. ne ku demee ni moom. ak ku demee ni yàlla ji bu mi. ak ku demee ni yàlla ji bu saafa. ak ku demee ni ñeneen. ak ku demee ni ñeneen. dunu dem ci sunu kër yi. duñu dem ci seen kër yi. kon dañuy toog rek. kon dañuy toog rek. nekk taxawaayam. nekk taxawaayam. waaye bu nu yëgee ba yëg. waaye bu nu yëgee mu yëg. bu nu yëgee ba yëg. mais bu ñu yëgee ba yëg dëgg-dëgg. nu yëg. nu yëg. daanu xam ne. daanu xam ne. alaaj Abib. alaaj Abib. yàlla na ko yàlla fayal. yàlla na ko yàlla fayal. moo tax nu am jot. moo tax nu am jot. bu dul woon moom. bu dul woon moom kat. kon kat. kon jot bii kat. nekk ci sunu kër yi. nekk ci seen kër yi. kon loolu du am. ko mënal am na yéen suñu si nekk. kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi. yàlla na ko yàlla bàyyi. ci kanam ci kanam magam bi. ci kanam magam. ci seen daraja bàyyi. seen daraja yi bàyyi. te nu ànd ak ñoom. te nu ànd ak ñoom. ba teer fi seen kanam mu bàyyi. seen kanam bàyyi. ci daraja yonent bi. daraja yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. yàlla na ko yàlla defal. yàlla na ko yàlla defal ñun yëpp. fi mu nekk nag. ne fii mu nekk nag. xanaa barkeelu rek tuuti. xanaa barkeelu tuuti rek. waaye sëriñ bi dama la koy jox. waaye ne da koy jox El Hadj Abib. nga dem tuuti. mu dem ci tuuti. ndax ma itam. ndax moom itam. wa tabaarakallaahu. wa tabaarakallaahu. li ñuy barkeelu rek. jagadi gi rek. waaye moom it magasin ak jagadi. ak diis gi rek. ak diis gi. waaye sëriñ bi wax na ne. waaye sëriñ bi wax na ne. ñu laal ci Abdul Moutalib Asleuf. ñu laal ci Abdul Moutalib Asleuf. ndax. ndax. loolu. loolu. bëgg a dëgëral guddi gi nga xam ne day ne judd yonent bee tax. bëgg a dëgëral guddi gi ni judd yonent bee tax. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Seydi El Hadj Malick. nee na Cheikh Seydi El Hadj Malick. radiyallahu taala anhu. radiyallahu taala anhu. téeréem bii ñuy wax mi mieux. mais téeréem bii ñuy wax mi mieux. daanaa di wax ci njël biin. mais daanaa di wax moom ci njël biin. soo ko dee yër. soo ko dee yër. di fekk yi nga xam ne Cheikh Seydi Hadj Malick wax na ko ci biir mi mieux. di fekk yi Seydi Hadj Malick wax ci biir mi mieux. wax ko ci sallallahu alayhi wa sallam. wax ko ci sallallahu alayhi wa sallam. ndéem am nga yëg. ndéem am nga ak yëg. wala nga am xam-xam. wala nga am xam-xam. dana la yéem yéem yu bare bare bare. dana la yéem anam yéem yu bari. léegi rek. léegi rek bi ma toogee sëriñ bi ci néeg bi. sëriñ bi ci biti. El Hadj Abib. El Hadj Abib. di xale yi tàmbalee way. di way. di way. dama mir mu mir dafa mir mu mir bi mu manan Seyd Hadj Malick amul morom ko kan Seyd Hadj amul morom tuti mo ne ko Seyd Hadj Malick amul morom ndax ndax te bobu xam xam ci dom adama bobu xam xam ci dom adama wax ma ma ngi rek ko man wax ma ma ngi rek kat moko man ni la mel dong ko man dong nga ko man waye xam xamu kesse munu ko xam kesse munu ko de waye wax ma ma ngi waye wax ma ma ngi ni mom dong la mom dong la te da na wax itam ni ne mom ala yu se dan wax ni ni ni ni li ci cheikh seydi al malik wax yonent bi ala wax yonent bi ko ko waxon malo sax wax malo ni mu may la ngonke ba mi malo mbam ko ndax Seydi Hadj Malick nana ndax Seydi Hadj Malick bi nga xamee ne dafa ubbiku ci mimiya bi nga xamee ne dafa ubbiku ci mimiya sant sunu borom tabaraka wa taala mi nga xam ne mi nga xam ni daana wax ne alhamdulillah daana wax ne alhamdulillah daana wax ne alhamdulillah mom cheikh seydi hadj malick mbolim xaji cianté ñeen lillahi lillahi né aji saxla né aji saxla né aji saxla aji saxla ñeel ñeel ki fi indi ñepp indi ñepp té ken xamul lu ko fi indi lool nak doyna yalla ci gamu doyna yalla ci mom ci gamu doyna ko sekk de kenn du ko sol ne kenn du ko mos loolu kenn du ko mos yalla yalla dong yalla dong koy def mo fi di ñepp mo fi di ñepp te kenn xamul lu ko fi ci la ñu fekk geej gi ci la ñu fekk asamanti ci la asamanti fekk yalla ci la ñu fekk geej gi ci la fekk yalla ci la ñu fekk awalimi ci la ñu fekk yalla yalla kay yalla kay mo fi indi ñepp ñepp te kenn xamul kenn xamul lu ko fi indi ci la ismaïl gi mëna fi di lolu tante buñu ko firi sax doyna lolu rek tante buñu ko firi sax doyna sax ah ndax ne yalla it modi borom ak amal ne ndax suñu borom modi borom ak amal lu fi am mom lu am mom kenn amu fi kenn am lu am yow lu am yow lu am rek yow lu am yow ndomboy gor gango ne ndomboy gor gango mag mag maga ko mana way maga ko mana way alhamdulillah sil ijadi wal qadami ne alhamdulillah zid ijadi wal qadami lolou beena lu nek lolou beena seuk mom mom lu fi am momo lu am momo lu fi dik lu fi dik moko fi indi fi la ko lepp fi ko lepp fi la ko lepp di bay ko lepp di bay jeul jeelalu jeul jeelalu wa alaikum assalam bi gor gi deme ci yoy nak ne bi gor gi deme ci yoy nak ci tonni rek ci tonni rek sant sunu borom ba sant sunu borom tabarak wa taala genn yonent bi sallallahu alaihi wasallam sant ko sant ko julli ci mom julli ci mom julli ci sahabaami sahabaami fab leeram gu tedd ga genné ko ci leeru jeul jeelalu wa sakama jeul jeelalu wa azkamaluhu top leer ga top leer ga diko beureng rek ko beureng rek diko duggal diko duggal diko genné diko genné duggal ko ci kiray duggal ko ci kiray duggal ko ci geej duggal ko ci geej diko faram fanché diko faram fanché bu indi ko ci baye sunna adama top ko top top ko top bu indi ci mom lepp bu indi ci mom lepp sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam gannaaw nak ne gannaaw nak sallallahu ta'ala alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lepp momo lepp momo Seydi Hadj Malick dugal na ko ci buntu yu bari buntu yu bari ndax buntu yep ngi fi ndax buntu yep ngi fi ben ñaari way bu ci nek ñaari way bu ci nek soko xame soko xame man nga ci fanan man nga ci fanan ci firi ne di firi te du jeex te du jeex sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam goor gi nak wax ne ne goor gi nak wax ni sallallahu ta'ala alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu ko toppé gannaaw bu ko toppé bu indi buntu bu jëk ba buntu bu jëk ba indi buntu ba bayel ne buntu ba bayel ne ak mam ya ak mam ya ci walu bayel ci walu bayel yep muy indi yep mu indi indi buntu bi nga xamné buntu bi nga xamné ci la mam ya nek ci la mam ya nek ci walu ndem ci walu ndem lepp mu indi ko, lepp mu indi ko, indi buntu Abraham, buntu Abraham, indi buntu Zamzam bi, Zamzam atté ko, atté ko, atté ci deeyja, atté ci deeyja, atté ci yépp, atté ci lepp, ci gannaaw ak bombastal, gannaaw ak bombastal sallallahu ta'ala sallam, sallallahu sallam, bi nga xamé né, bi nga xamé goor gi top na yoyu dé, top na yoyu di ko rocc, di ko rocc ba fofulé, ba fofulé mu indi nak, mu indi nak buntu bi nga xamné, bi nga xamné ci la Abdul Muttalib andak Abdullahi Baye bi yonante bi, ci la Abdul Muttalib andak Abdullahi Baye yonante bi diko labateli nak sittuna aminatu mijur sallallahu alaihi wasallam, aminatu mijur sallallahu alaihi wasallam. Fessaye nak dafa bari, fessaye nak dafa bari, amnañu wax ne, amnañu wax ne Abdullahi, Abdullahi mo wax Abdul Muttalib ne ko, Abdul Muttalib ne ko man day, man day mam, mam legui dama bëgg deñ, legui dama bëgg deñ bay, legui dama bëgg deñ so papa dama bëgg deñ te dama bëgg, dama bëgg jabar jo xamni, jabar jo xamni day bok ci, day bok ci borom judd yi gëna reey, judd yi gëna reey am tar lool, am tar lool, am daraja, am daraja, am mandu, am mandu, am xel, am xel, man day ki gën ci quraysh la bëgg, ci quraysh la bëgg mu ne ko dana la ko sétal, dana la ko sétal diko wër nak, diko wër nak ci bir quraysh, ci bir quraysh ak ci bir bani hashim, ci bir bani hashim ak ci bir arab yeb, ci bir arab yeb di dox ba gis situna amin, dox ba gis situna amin mu dik ne ko, mu dik ne man day dom, man day dom ki nga ma waxon, da nga ma waxon gis na ko melni mom, mu ne ko ma melna nonu, mu ne ko ma melna nonu, mu ne ko melna la, mu ne ko melna la, mu ne ko demal setalat mako, demal setalat mako mu setat ko, setat ko delu siat, delu siat ne ko kama la waxon, kama la waxon ni nga waxon, non la mel, non la mel mu ne ko kon nak, mu ne ko kon nak nanga ma labatal koko, nanga ma labatal koko gannaaw bi nga xamé né atté yi wéy na, gannaaw bi atté yi wéy te bunti yi kat, te bunti yi kat dama leena tudd, leena tudd lepp ngi ci, lepp ngi ci xam xam yépp ngi ci, xam xam yépp ngi ci dama dikk fi rek, dama dikk fi rek ba yoy wéy, ba yoy wéy ñe yewi, ñe yewi ci la Abdul Muttalib nak, ci la Abdul Muttalib nak jogé nak, jogé andak Abdullahi, Abdullahi diko labateli sittuna aminatu, aminatu mi nga xamne, mi nga xamne mi zatil majjil wal karami mi nga xamne, mi nga xamne dafa bok ci girbadi zoratu di jigen jo xamne, waaw di jigen jo xamne di jigen jo xamne di ci gir bani zor sou la bok, bani zor sou la bok mel ni nga xamne, mel ni nga xamne non la ko Abdullahi wax, non la ko Abdullahi wax ken jottu ko ci tedd ga, ken jottu ko ci tap, ken jottu ko ci tap mom ci tuna amin, amin gor gi wax ne, ne gor gi wax ne bañuy dem, bañuy dem ñom ñaar, ñom ñaar marra, ne marra ñom ñaar romb nañu, ñaar romb nañu ألم رأت تدعى بفاتمة تبغي الممال إليها وهي لم ترمي نبني دم رمنا نيو نبني دم رمنا نيو جيجين جيني وق فاتمة جيجين جيني وق فاتمة بنت مرر بنت مرر أم نيني أم نيني رقيقة لتد ما رقيقة لتد أم نيني أم نيني ليلة العدوية لتد ليلة العدوية لتد Fatima ta momale, Fatima ta momale jigen ju am daraja, jigen ju am daraja ju bari alal la, bari alal bo mu gisse Abdullahi, gisse Abdullahi gis leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek ci mom, nek ci mom leeru yonent bi dafa am doole, leeru yonent bi dafa am doole Fatima ta dal koy bëgg, Fatima ta dal koy bëgg ne ko nak, ne ko nak amna luma gis ci yow, amna luma gis ci yow dama bëgg nga denc ma, dama bëgg nga denc mu ne ko dama andak sama baye, dama andak sama baye te nak, te nak buguma wuté ak sama baye, buguma wuté ak mom fofulé nak, fofulé, fofulé, fofulé masna djégg ci dage ma ngi né ci sa nosé, ci sa nosé ci fofulé djégul mo né ci sa nosé, ci fofulé djégg mo won ci sa nosé wax bu djékk ba, wax bu djékk ba def ko né bëgg na la, def ko né bëgg na la nga denc ma, nga denc ma mu né ko, mu né ko munuma la denc, munuma la denc ndax buguma wuté ak sama baye, mu né ko, mu né ko ñëwal bon ma jox la ñaari téméri gërëm ñu la déyawol téméri gërëm lañu wax waye ñu né ñaari téméri dëgër ndax gërëm gu séné ëmb nga baam fukki wër mu né ko nak ay dama and ak sama bay té mu na ma wuté mu né ko nak ñaari téméri gërëm yoyu lé dana la ko jox da nga dem ci mom ko dama and ak sama bay ci amraram fal mamat do lillahi la fastabina ci amraram fal mamat do lillahi la fastabina في الشعب يوم سن المختار قد حملت وقال سهل بن عبد الله ذو الوزم ليل العروبة حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم تنبهوا أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أتهر الخيم أن اعتروا بخروا خير البخور وأفرش السجادات تكريما على القذم قال الملائك أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في العدم صلى الله تعالى عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم شيخ سيد حاج مالك نعم شيخ سيد حاج مالك نعم guddi altine lañ komb ci Cheikh Abou Tall amna nak ñu wax ne amna ñu wax ni Cheikh Abou Tall ak Cheikh Bani Hashim bokku ndax neena ndax bañu démé Makka ne bañu démé Makka laaj na fi yonenti bi juddo sallallahu ta'ala alayhi wa sallam amna kuñ ma bolel mu ne xamna ko bu wer amna kuñ ko bolel kokkel ko mu xamna ko bu wer banu deme ba fofu buñ deme ba fofu ma laaje ko place ba ma laaje ci place ba ci waxi Cheikh Seydi Hajj Mal mu ne mu fi de fi la yonenti bi juddo ma ne ko ndax fi moy Ousmane ne ma ko ndax fi moy Ousmane mune ma dedet mune ma dedet mune ko ndax fi moy keur Muhammad ibn Yusuf mune ko ndax fi moy keur Muhammad ibn Yusuf mune ma dedet mune ma dedet mune ko ndax fi moy Cheikh Bani Hashim mune ko ndax fi moy Cheikh Bani Hashim mune ma Cheikh Bani Hashim ngo mune ma Cheikh Bani Hashim ngo mune Seydias magi dessena balde ayura demi wala ci rat mo bani Jumaa rek رضي الله تعالى من منك نون سنو كر يغنا في لول سنو امام مسنيو ديام فن امنا لو مات نانغامي تيمير امام ييب نيغي مكه واي فيونت بي فوفو لا جودو يا ما فا وخيك مارينا ني نك يلان سي بي صلى الله تعالى عليه وسلم نيون كومب سي سيبو ابو تاليت واي شيرا خم خم بي خم خم بو بري ووتلا واي وقال سهل بن عبد الله السلوسمي رضي الله تعالى عنه ني بروم خم خم بو ري بوبو مون واخول سيبو ابو تاليت دافني ليل العروبتي حل الدر في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم ني صلى الله عليه وسلم غديك الجمع لنكو أمب في وير الرجب في غد غدكك غد غدكك أمب صلى الله تعالى عليه وسلم ثم المنادي ينادي مسمع الفهم أواتف يغا خمنا أتف مويلو خمنا بوي وخ دنكو يدق ويدوكو جيس أتفي fi ci alamul mulk di asman bi nu tim di dox juromi teme rat moy alamul mulk sumal munadi yunadi musmi alfaymi atwi ak ci wax ba ci alamul malakut di asman juromi ñaar alamul jabarot alamul lahut alamul nasut kursiyu alamul lamr aras sabon ijaban alamul riqa alamul riqa ardu simsimati ba ci suma dana fata dalé fa kana qabu qawsayn aw adne suma almunadi yunadi musmi'an fahimi ana lu ati fi don wax ci gujju ga ñoom be sallallahu ta'ala wasallam bu ci bo bo talib wax nañ ko bu de ci gujju ka juma wax nañ ko ana luñ don wax ñoom ati fi yoyu di wote di wax naan tanabahu yewulen أن نور الختم ليلكم قد حل في خيمة من أطهر الخيام يولين ليرغينا خمني مو أمبلير يوننتي يب صلى الله تعالى عليه وسلم وموتل لير يوننتي يب صلى الله عليه وسلم وكينا نكو تيكي خيمة بو خمني خيمة يب موتي غنى الله تنبهو يولين نين قتو يولين نين تال شوراي دق شوراي yewulen ngeen talal sajade jamu yalla yi takriman ngir tal alqudami ki sallahu ta'ala alayhi wasallam am buñ ko ci guddig waaw budé guddig altiné sumal munadi yunadi musmi alfayl budé guddig aduma sumal munadi yunadi musmi alfayl ana luñ doon wax nak loolu la awati fi daan wax goor gi ne guddig ñoombe sallallahu ta'ala wasallam qala almalaiku ne abwabus sama futihat نكد الجنان ونور الشمس في الإذن سنو برم تبارك وتعالى جل جلاله عز كماله ديغلنا ملائكة يوب بنتي أسماني يب بن بنت سي بنتي أسماني يب كد الجنان سنو برم تبارك وتعالى جخن ديغلنا أبي جنة الفردوس جنة أدنين جنة النعيم دار الخلد جنة المأوى دار السلام eliyuna ubinañu ko ci guddu gëñu ambe sallallahu ta'ala wasallam guddu gëñu ambe sallallahu ta'ala wasallam wa nuru samsid fil ismit doli nañu dole ji bu muy mat lu mat juroom ñaar fukki yoon ñene juroom ñaar fukki jinni ci leer doli nañ ko ci guddu gëñu ambe sallallahu ta'ala wasallam lolu kon mbokk yi mo ngi bokkon ci li nga xamni suñu bay alhaji ahmed cisse wax nako fa parkelo ko ci tere bi mo aju ci walu li nga xamni moy solo yi cheikh alhaji malik don wax di ci netali li aju ci bi yonante bi di feñ ci aduna gannaaw be tam ki nga xamni modi alhaji ibrahim sakho mom itam jël na ci ben buntu bobu di buntu bi nga xamni ci la Cheikh Hajj Malik radiyallahu anhu di waxe ba tay ci walu feñu yonent bi ci aduna kon legi ñu deglu Al Hajj Ibrahim Sa ci nga xamne dana ko mu xol moy xolu teer bi mba ruh jukki nako mu di ganet ngeen jimbindeef aduna xiwal yépp ci la am wax naa ne ci grammaire boo koy jàng am na ay lettre yoo xam ne bu duggee ci baat baat ba day dal di am doole day ëpp doole ay baat yu ko làmboowul te borom bi ak kaar wa tabarakalla ni mu day ak ni doom aadama yi day seen diggante ni mu amee ëppante gu kenn mënu la xiyaas ni nit doya deeg ni yàlla mate suy wax ak moom giñ yemul ci ngiñ la mu dëggal yemu ca mu tawkiital teg ca la muy wax ñor na te laqad manna allahu ala almu'minin laam gi am na lu muy dox xat gi am na lu muy dox nuun ga la ñu sadd ci mujj ga am na lu muy dox giñ naa man yàlla giñ gu dëggu ne ca dëgg dëgg dégg nga wax ni giñ naa giñ gu dëggu ne ca dëgg dëgg laam gi ngiñ la xat gi taqiix la nun gi tawkit la giñ naa man yàlla ca dëgg dëgg ngiñ gu dëggu ne baaxe naa nit ñi ñu ne xanaa ba di ñuy niitoo tax mu ne ah ah ëpp na loolu de ñu ne tànk yi ñuy jéego mu ne ah ah ñu ne asamaan si nga caar bi sotti ndox mi mu ne ah ah suuf si yàbbi gàncax gi ñu di ko dundee tax ngay wax mu ne déedéet ñu ne xanaa ruux yi la mu ne ah ah li ma wax ëpp loolu ñu ne gën xéewal la mu ne isbaha sa fihim rasul baaxe naa leen bi ma antanee pap Mohammed Bile sallallahu taala alayhi wa sallam def ko muy seen yonent li mu làmboo ci yërmande ak li mu làmboo ci ngëneel ak li mu làmboo ci jegeñ ma su ma ko fa bee ñuux ci seen biix xaw ma ñaan waaye yende billahi baaxe naa leen waxul nag laqad manna allahu ala nnaasi waxul it laqad manna allahu ala alalamin laqad manna allahu ala almuminin kon ku di julit war nga sant sa borom ci xiiwal gu réy googu di Mohammed ni ko son papa ni ko son mag di waxe léegi Sidi Ahmed ne wa nuru samsi fi lislam mooy mubtada xabaar bu Sidi Malick jeexale bayte bi moo am am na saa ñu wax wa leyli ida yaxsha wa nahari mu dox tuuti safaana ne wa duhaya wa leyli fële mu jëkk guddi teg bëccëg fii mu jëkk bëccëg teg guddi dégg nga saaru wa leyli isha yaxsha ne wa nahari isha tajala dox tuuti ne wa duha ba noppi door wax wa leyli isha saja déggal googu safaane dañu wax ne wa leyli la ka dale aadama ba bi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di juddi ci guddik lëndëm la ñu ne lu la xañ loo doon gis lu mu doon nag doonte xalaat la sax booye boo tuddi ko guddi waaw njàqara bu tasagul ba muy tas booye boo tuddi ko guddi mer mu giifu gulba ba muy giif booy boo tuddee ko guddi, xiif bu tarba ba ngay regg booy boo tuddee ko guddi, lu la ñuuxu lu nekk lu wàññi ci yow lu ne lëf ba muy dellu si la mu wàññi booy boo tuddee ko guddi. Kon la ko dala ci aadama ba keroog bi góor gi di nettali lii Sidi Ahmed nettali léegi guddi la guñul kukk guñul kukk. Waaye fajar ja doomi Abdoulaye ji nuyoo muy fajar yi tey jii keroog nekk na naara. Lu la ndamoon leer ñu ne lu tax fii mu jiital guddi mu jëba cëg, ñu ne guddi gi mu ngi ci jublu lu jiitu judduk rasool ba cëg bi judduk rasool ilaay, kon leer dàqu na. Ñu ne lu tax nag Moustapha ne wadduha mu leer ba mu yàgg ne wa léeli, ñu ne kon wadduha diiru dundam la wa léeli bi mu demee alaxira la. Am na góor gu baax guy nett ne maa ngi fàttaliku bëccëg bi na bi duggee mag Midinatul Munawwara, mu ngi mel ne ay lamp lañ fi taal. Yàlla baaxe na ba bëkkëra bi mu génne àddina fi la ma fekk mu ngi mel ne dañu fay lamp ya ak seen dàq na lu fi nekkoon cig lëndëm, lëndëmu kéefër, lëndëmu réer, lëndëmu moy, indi leeru liimaan ak leeru topp yàlla ak leeru lislaam noonu la day. Sidaj Maalik nag dafa takraaru xaruba ñaari yoon ci xilazan, dafa employé bëccëg bi, dafa employé guddi gi ba mu yàgg mu jël bëccëg bi. Salli ala simaji wal kamali والي وصحبي الكمالي رسولك اللهم في الأعمال باري وفي العلين والأموال الناظر إلى أقب الأقواض القاسم الهدي إلى المصالي لا إله إلا لا